أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدنا ومولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه وأرضاه وعنا به وجميع خلفائه وورثته وخاصة منهم شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيد صلاح الدين التجاني رضي الله عنه وأرضاه صاحب هذا الكتاب وهو كتاب النور في الطريقة التجانية أما بعد يقول الشيخ رضي الله عنه في الباب الرابع من كتاب النور في الطريقة التجانية الأدب الخامس والستون احتمال الأذى من كل المنتسبين إلى الشيخ مراعاة لمقام الشيخ لا لشيء آخر والانتصار من نفسه لهم والصفح عنهم بل ولا يكلفهم حتى مشقة الاعتذار له كون نيجي وان باتاي كي بنتو نينتيل بي بي بنتو تيجيني nekkon ci parti bi nga xamne mom mo ci jitu moy teggine digeenti talibi ak serigne bi kon ñu ngi won ci teggine bi nga xamne moy juroom ben fukel bi ak juroom mom lañu wara def tay mune ihtimalu yanu al aza lor min kulli di tukke ci kulli al muntasibina mbollem ñi nga xamne dañuy askano ila sheikh jëm ci serigne bi manam kep ko xamanteni bo xam nga amna xamla xamlu moy yenn nonu dina wayef touti buñ ne ihtimal moy plus xamala moy porter ihtimal moy supporter ñaar liñuy supporter day doon lo xamne lu 10 lay doon lu 10 lay doon lu xawa jafé lay doon et cetera ah li ngay porter mom moy porter rek danaka man na 10 man na baña 10 mais buñ ne ihtamala moy day doon lo xamanteni lu jafé porté la lu metti la et cetera xeyna lu naxar la wala yu démé nonu nga xamné bokay def day andal ak muñ boba ñu né ihtimala xamné ihtimalu al aza kon supporté donc yennu lu metti lorangé bo xamanteni dafa juggé ci kenn ku mëna doon ci ko xamanteni dafa askano ci sëriñ bi lool nak yang koy def muraa'atan ngir samonté le maqami ñeel maqamam a cheikh serigne bi manam lool dang koy def ngir jëmi serigne bi ngir kat gis nga ni ki kat day askano ci serigne bi mo xam muy domam la wala talibem la wala nu meuna askonawé ci mom bu féké né lool da tukki ci mom jëm ci yow nga supporté ko muñ ko ngir tegginoko ci digënté ak serigne mu ne kon ngir def loolu ngir samonté ak maqamam serigne bi la li shay'in deed muy nek ngir lenn akhara lenen manam doko def ngir lenen doko def ngir ne da nga courage doko def ngir ne da nga jambaré wala nangam ak nangam waye dang koy def rek ngir jëmmi serigne bi lool moy tax lor gog lu metti ak koko ku meuna don dang koy meuna muy ngir ne du mom ngay xol duit sa bop ngay xol waye maqamam serigne bi ngay xol nga xamanteni mom dafa askano ci mom nga xamanteni do jëfé ngir ne kat jëmmi waji la waye do jëfé ngir ne manam ci sa bop la tay do xol aussi sa ego sa nafso gi demé non a ki def na ma li nangam daf ma yépp wala yu demé non donc yoy yépp du la ci fekk ngir yow li ngay xor rek moy ci nan nga mëna doxalé sa ko ko ngeureumul serigne bi té moy bu boba nga supporter lor gogou ngir ormal serigne bi nga xamanteni koko day askanu ci mom kon ngir jëmmi serigne bi rek té du doon ngir jëmmi lenen wal intisar ak ngay dimbali lehum ñeel len min nafsihi ci bopam manam talibé bi intasara momit day doon manam def ay effort pour dimbali def ay effort pour dimbali wala bok bu fekké né it xétu lo xamanteni dafa am ci seen digënté la bu fekkene par exemple dafa nek lo xamanteni xeyna yow ya ko togn wala yu demé non même bu fekkone dafa bëgg fayu sax nga bayé ko mu fayu manam jox ko mu fayu ci sa bop loolu dé dugg ci sensu al intisar bi nasara moy dimbali mais ki def nasru motax ñaari sun bor santala mo koy def ngir né amul ben ciono bu ci téggo ñu borom ngir qadir la dafa am katan day ñew da koy def ay mindeef ñaare te fi ba ci biir mindeef sa dina am ko xamanteni selon limi dimbalé na am ko xamné da koy man lool donc day ñew def ko mais nga xamanteni boy def day and ak mu def effort tok intasara li mais intasara li moy tek dimbali moy nek ci sansu nasara mais buñ né intasara rek dina tek ci gagner comme victoire al intasara na tek ci victoire mais buñ né intasara li day tek ci dimbali kon min nafsihi di manam donte day jëlé ci bopam manam du yulli cionay bopam ci nafsom pour dimbali képp ko xamanteni dafa askano ci sëriñ bi lum mëna doon dal yow nga tek ko ci kaw budé même ci benen sens intisar bi lo leen man di jotté victoire bi nga jox ko ko mom nga jox ko mom kon da ngay yitt né ci ñaari sens day ñëw wa safhu ak jéggal anhum ci ñom safh ak afu ñaare benn bu neñ ñaare day jël place morom moy pardonner mais safhu ci baat bi ci bopam day tekki aussi non seulement jéggalé mais moy da jëlalé manam comme tourner la page moy saf wal yafu wal yasfahu nga gis yafu moy effacer moy bal mais ci sens effacer afa moy day tekki effacer mota boné afu moy pardon bi nga xamanteni vraiment dang ko effacer wal yasfahu tourner page bi manam nga xamné lolu ki wotul benen page dadi ñu kon jéggal di den jéggal bal li fi am sax kay moy ne manam japp li malay wax sax ni mo gën batay moy wala yukallifuhum bu mu len tek bu mu len charger hatta ba ci mashaqatay choney al i'tizaru jeglu lahu ñeeku manam donte ñom ñola togn sax yow da nga wara jeufsante ak ñom no xamne ñom dañuy gis ne sax jarotul ñuy ñew di jeglu nga xamanteni xam non loolu dara xamal leene dal manam loolu du dara ci yow jéggal nga amul ben problème bañ leena wan bu fekkene sax man nga leen baña wan ne sax amna togn go xamanteni togn nañ lako wala lor go xamanteni lor nañ lako nga def loolu mom mo gën ba nga xamni nit ki sax du sentir besoin di ñew ci yow di jéggalu ba tay loolu mom mo gëna kawé té def loolu lepp def ko ngir ormalé ko maqama bi nga xamanteni moy maqama sëriñ bi nga xamanteni koku daf ci askana mo xam muy talibem la mo xam donc ndegam nak li mo bok ci teggini nit ko ko ana kon nan ngay gisse ki nga xamanteni wala yow yaay muju di utkhulu ak kenen ko xamanteni da nga sa mbokum talibel ngeen bok serigne ana ki nga xamanteni mom day wessu lol mom ci bop moy lor ko xamanteni mbokum talibem la wala kuy askano ci serigne nga xamanteni même bu fekkene doomu serigne bi la wor et cetera donc kon yoy yep lu te manam adabi mom lu fondamental la ci nga xamanteni da ngay dox ci yoon yalla ko xamanteni da ngay ut ngeureumul yalla te diko jaare ci serigne kon manam fi dañ ci gis manam le fait que waro ko tek sax cion ak muy ut ki moy yow ci sa bop même bu fekkene nit ki dafa def dara sax wala mu def lo xamanteni togn yow ci sa bop yaw ya koy liñ nane iltimasul uzr lolou même digënté jilit ak gilit manam bala muy nek di wut ki sax yow utal ku ngand nelu ak mom de xeyna sax nangam xeyna sax dafa joo wala xeyna nangam wala xeyna dako tayul wala xeyna nangam wala té baña jëflanté ak mom ci no xamanteni ah yow kat togn nga ma wala dag ma wara jéggulu yow kat ni nga ma défé non doko défé nonu ndax boko défé non déjà yow dula jirul njariñ ci sa bop té après dula avancer lo ci sa digënté ak sëriñ bi alors que talib bi nga xamanteni dafa nekk ci yoon yalla dafa wara japp ne amul benn événement wala instant bo xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala daf koy galal ci kanam luddul ne benn occasion la bo xamanteni daf ci wara jëf jo xamanteni daf koy avancer ci digënté ak yalla digënté yoon sallallahu alayhi wasallam ak sëriñ donc motax lu mel nonu bu xewé wala même lay nit ngagne la wala nit ki la wala mu am num jëflante ak yow toujours li nga wara xol moy li ni ni xew man ana lan la ci mëna def bam doon lo xamne daf may avancer lo ci yoon yalla nga gis ni manam sunu borom du ki ni mom moy def waye sunu borom santala mom moy jëflante ak yow diko jaar ci ki ngir amna ben jikko bu mbeug nga entraîner wu ci man na doon début bi jikko muñ jikko jéggelé etc ndax lool yi manam ci pratique bi ci ngoy mëna kiwe ndax boy tok nan jéggelé baxna té buñ la togné do jéggelé té xam nga ki togn lañu jéggel waaw donc do fekk ko la defu dara ngay ñëw diko jéggel donc ku bëgg di jéggelé di jëf jëf jéggelé di bénéficier wu ci njariñ yu bëri nga xamné mom mo ci nek ak le fait que ki jéggelé aussi suñu borom day jëflanté ak yow di la jéggel kon pour nga am xéewal gogou xéewalu jéggelé gogou kon faawul suñu borom natto lu ñu lay toy donc lool day ëlbeutiku même doon xéewal donc gaman ci am ngirum suñu borom santalla gay aussi man ci jangé téggunu sa digënté ak sëriñ bi nga xamanteni koko daf ci askano day askano ci mom bu féké né par exemple sa bokkum talibé la wayé day ag ba ci biir julit ni ndax julit ñepp yoonu sallallahu alayhi wasallam mo seen sëriñ no seen sëriñ kon bép julit bo xamanteni daf la toy nga jëm ko ki muñ djegal ko yow outal ko ngant diko def ngir djem yonnate bi sallalahu alayhi wasallam ak ngir teggina ko ak yenen sallalahu alayhi nga xamne julit ñep dañuy askano ci mom waye day jall sax ba ci bir même minde fi yep bo len xole ci nga xamne moy sunu bon santala mu mo len bind ñom ñep njabotam lañ comme al khalqu ayalullah ñom ñep njabotam lañ donc té mom ni ngay jëflante ak njabotam gogo ah momit non lay jëflante ak yow bo bëggé mu yërem la nga yërem njabotam nga xamne moy mindefim comme hadith bobu moy musalsal bil awliya bi ahna arrahimuna yarhamuhumur rahman yarhamu man fil ardi yarhamu man fis sama ñi yërem ah arrahman da len di yërem lool moy luum ci mëna do nit koy jëflanteel sax nga bayyi xel ne touru sunu borom santala ak ay melom ngay jëflanteel en même temps baye baña baye xer rek ni jëm nit ki le sama morom la ki nangam ba sama moromu goor comme ni ngay waxe yeye après dagay bu jalle dagay xamni amul la ben jari amul lo ak xol bu tang la lay ki rek yu deme non ngay mer te boy mer mi ndé fi xeyna bo moy tout yalla mer la comme sahabi bi laj ñen sallallahu alayhi wasallam ne ko ma ashadu shay lan moy li gëna tar ci mbiri newu ko sawara newu ko nangam newu me dañ ko merum sunu borom subhanahu wa ta'ala ne kana mu djum sayyidna abdullah ibn umar la hadith bi si salahuddin tiyanda de la abdullah mu kay netali wa ci ben video mu ne ko mu ka laaj li gëna tar mu ne ko merum yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala mu daat kay laaj nan lañuy def ba mucc ci merum yalla subhanahu wa ta'ala mu ne ko la taqdar motax kon ay teggine la yo xamanteni maam yu jara samuntel yalla ñu ci borom bi dimbali kon lolé juroom ben fukel bi ak juroom ben mune adamuddi'a'il mashiikhati wattasaddi lil irshadi illa ba'da izni shaykhi lahu mune adamu ñak iddi'a'i wote wo prétention wote wo al mashiikhati ak seri ak ciriñ man bañu wote wo ak ciriñ ha tok ne da ngay ci di joxe wer dekk ñu deme nonu ndax lool manam wote wu ak ciri yamul ci rek tok nan serign nga yamul ci tok nan serign nga teet manam le fait que ngay tok nan bo man mom nit ku ñak solo la nangam nit ki man ne wote wu ak ciri ba nopi di wax yu mel non mais ay xéeti jëf la yo xamanteni ki koy def day woné ni day wote wu ak ciri du melni di joxe wer de di won nit ñi nan dag leen di tek yoonu yalla alors que ago ci amo ci ben ndigal kon ñak wote ak ciriñ wattasaddi ak di songu lil irshadi jeme ci di def direction spirituelle manam nan da ngay jubal nit ñi illa lu moy baada ginnaw izni ndigalu a cheikh serign bi lu ko ñew naam lool yit manam tok di ci ak ne da ngay o nit ñi di len dimbali ci yoon yalla ak di len ki di ne da ngay len di gindi et cetera lool yit manam te manam ci anam bi luñu xam la xaw bokul ak al amru bil ma'ruf nahyu 'anil munkar bi nga xamni julit ñepp ko bok lool mom julit ñepp koy def kenn ku nek manam sa yo nek ci ben mawqif bo xamanteni amna lu la ci war ci walu bobu dang koy def te lutax ñu tuddé lool wote wo ak ciri waye li muy wax wote wa ci riñ ci di ci nit ñi di leen jëme ci yalla ak yoy lool mom luñu xam la luñu xam la ak di ki ay talibé di ñew ci yow yow ngay nga diko nangu aussi diko nangu ñuy ñew ci yow pour di mëna jubé ci yow duut yalla ci yow ak yu démé non nga diko nang né da nga leen di tek yoonu yalla té amo ci ndigalu sa sëriñ lool it dafa bok ci ñaaki téggul ñaati ñaaki téggul kon lool mo juroom ben fukel bi ak juroom ben juroom ben fukel bi ndax it buntu bobu manam lu jara ki la ndax loolu bun en même temps buntu fitna la mbolo ci bopum ñaari day and ak ay fitna te ki nga xamanteni dafa am ndigal mo xam muy ndigal bu joge ci serignam wala mu joge ci yaron sallallahu alayhi wasallam wala mu joge ci sunu bon santan la lool moy en même temps day and ak protection sunu bon santan la day and ak ndimbalam ba xamne yow li ngay def do ko defé ak sa bop waye dang koy defé ak ndigal bobu yow da ngay jëfé ndigal rek xaw lool mom mo gëna jégué jamm mo gëna jégué ak mucc te mo upp jamm alors que bu fekké ni yow dang ko defé ak sa bop ah sa bop nga ci duggé alors que nit mom doof la melowo moy ak new dool la melowo ak lot té xey amana yoy bu ñëwé man na la fitnal yow ci sa bop nga jaari fa aussi am problème problème wala bok sa gëm dëgeerugul yeen dëgeer gi mbolo mu bari ñëw dila ki ño xamné kenn ku nekk sey fik bu fekké ni yow dëgeerugo bo moy tu ñom ñolay soppi bon moy do ñom ñolay sopp alors que sax xeyna yow début bi peut-être lu baax nga ci jiblu won wala yu demé non motax lool buntu bu jara moy tulo aussi ñam yalla sa juroom ben fukel bi ak juroom ñaar mu ne la yatlubul muridu at tamayyuza an ahadin min ikhwanihi 'inda ash-shaykh mu ne la yatlubu du sakku al muridu talibe bi at tamayyuza ragneku an ahadin walis kenn kum mana don min ikhwanihi ci ay mbokam mbokki talibe and cheikh serigne manam talibe bit warul di sakku manam serigne bi diko ragné manam fum tollu di fess ñuy xamné ah wa ki kat kenn la ci talibe yi manam di wone né mom amna lu ko wutélé amna lu koy ragné par rapport ak talibe normal yi wone né ci lool yoy day bok ci ñak teggine ngir né talibe ki nok ci yoonu yalla li nga xamné mom mu ko jik moy fum tollu muy fetti souf fum tollu muy mu don nango don jam toroxlu et cetera lol mom moko jik te lolou dakay jang deja ci digentem ak ay mbokki talibem ak ci kanamu serigne bi lol dakay may mu man ko ci kanamu par exemple boudé fi ni ki nga xamné mom mo lay tarbiyé par exemple ci kanamu wala ki nga xamanteni mom moko taxawal loluy dalay dimbali batay kon ci ni nga xamné non ngay pratiquer ci teggine bobu boudé ci kanamu sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu ak ni ngay pratiquer ci kanam yunus sallallahu alayhi wasallam ak ci kanam sun borom may ko nit ñi wax teggine yi nga xamanteni mom ngay teggine ak serigne bi lool daf lay jangal ni ngay teggino digeunte ak yunus sallallahu alayhi wasallam ak ni ngay teggino lool it jangal ni ngay teggino deggi teggine yi wax digeunte ak sun borom subhanahu wa ta'ala ndax bobu mom mo gëna jafé bobu mom mo gëna jafé ak sun borom subhanahu wa ta'ala ak su même ak yunus sallallahu alayhi wasallam surtout ci jamono bi ni nga xamanteni manam kiwul ci alamu shahada ni ñu di ci tek ami bi di ci tek beutam wala na xam nga yoy moy ne tegg ñi ngay tegg nak ñom yu tegg ñu xol la motax nit man na nek ci tek tankam ci teggin yu reey ci teggin yoy alors que ci biti nit ñi dañuy yaakaar ne sax amul ay teggin alors que lool moy deug tegg ni ñu moy deug tegg ni ñu après tegg ni zahir yi ni yoy début la bi nga xamne nit ki daf ci commencer ak di ñaan yalla mu dimbali ko ci deug teggin yoy nga xamne moy tegginu bir nga xamne moy tegginu ak sunu borom subhanahu wa ta'ala ak tegginu ak yenenku sallallahu alayhi wasallam parce que teggin yoy nonu yu kawé yoy aussi fek nit ki amugo ko man leg leg même deggu man nako jafé même ba ci nimuy teggino ak ñu xamanteni moy nit ñi mi gis yalla parce que nit man né ñew ngay wacc sa bop ci kanamam alors que ci biir yaangi gëm né amna lu rañé ci kaw waaw lolu nit ki mom duko gis té yow tégginu bi ngay tégginu dikki ni yow dañ la ci tag bëgg tag gogou rek mën na la ci yobbi parce que bo jëfé contraire bi dañ nan ci dafa ñaaki téggu donc nga bañ xass wowo ak di bëgg tag yi mën na la ci yi alors que ki nga xamné dafa tégginu digëntéem ak borom subhanahu wa ta'ala ak digëntéem ak yunus sallallahu alayhi wasallam lolu day tax ci ni mi jëflante ak nit ñi day amuk deggu ba nga xamanteni teggin manam ak bëgg ñu naan dafa tegginu du tax mu and ak nit ci lo xamanteni du deug wala muy nekk di masla ci lu mu warta masla wala muy nekk ci ñak négocier ce qui fait que nak leg leg suti jamono yi nga xamne ndëngati dafa bari deug gogou man na tax ba muji nit ki ñu yaakaar ne dafa ñak ay téggil wala dafa amul ay téggil fekk lool moy deug deug téggil motax té téggin yu kayo yoy nak nak bokku na li ci dimbal nit ki déjà mu tambali téggina deug deug téggil nak sëriñ bi après té lool daf ci dimbali ci téggina ak yeen salasan lool li nga dimbal ci téggul ak sun borom xana taal kon maam moy suñu bëtt ci walu téggin bañu yam rek ci zawahiri ki nangam yoy danaka beurul ki beurul ba té tank dal nit ki avancé bu baax lég lég sax maam murax da yom murax day yomb maam deggu ñak ci mat day yomb et cetera ñu sa kon talibé bi bu mu sakku muk di jema ragniku ci bir ay mbokki talibé manam di wone ni mom kat amna lenn ben ay particularité yum am wala yé demé non loolu talibé war ko def جرم بن فوكيل بي اك جرم نيت موني لزوم الاطراق وقله الالتفات والحركات في حضره الشيخ موني لزوم نتقق الاطراق موي سغل بوب اطراق موي مانام بوستور تراخلو لا nga xamanteni nit ki day ki wacc dam guissam wacc bopam na الاطراق وقله اك نيوال نيوك الالتفات جيسو wal harakati ak yengu fi hadrati ci teway a cheikh serigne man talib bi dafa wara jëm bu toge ci kanamu serigne bi mu manam toge togin bo xamne day ormal teway bobu nga xamanteni mom la serigne bi tew ci mom fum tolu mu baña beuri ay gessu da ci lo xamanteni manam ci lo amul ndariñ dal gess bo xamne bu fekkene dafa am lutax nga gessu lolou luñu comprendre la mais fo tolu di gessu fu ne nga xol fa yu demé non ci téwaye sëriñ bi lolou talib bi daf ko war di moytu ak bëri ay mouvement aussi fo tolu di ëlbeuti ko di joot jooté ak nangam mais bo to sonni ci ben position tok nak nga changer to gay ngir lolou taxul ñuy wax mais fo bëri ay yënguni ci kanam sëriñ bi ak yoy mom moy dugg ci ci buntu ñaaki teggil kan lool lepp ngir formal teway bob nga xamanteni mom moy tewayu serigne motax ki nga xamne day dem ba di tewlu tewayu serigne bi sa su ne non lay comporté wa sa su ne ndax comme ni nga xamanteni non lañ ko gisse wa a cheikh hadirun 'inda al murid sariq 'ala al dawab comme ni nga xamanteni gisse nañ ko ci teggini nga xamanteni jitu yalla ñu yalla may ñu doon ay murid sariq day tijani sadiqin amin barkatu sallallahu alaihi wa sallam sayyidina shahid kon jurom ben fukel bi ak jurom ñent mune itharu kulli man yantasibu li shaykh ala nafsi itharu moy eufel moy manam gënele ci sa kaw gënele ci sa kaw budé li dama né ma soxla ko yow nga soxla ko ma dadi la koy jox man bahi moy dama la ko eufal yal isa ne altruisme yakarna ci français wala djegé nako moy yekati kenen ki ci sa ko ne itharu eufal gënalé kulli man képp ko xamanteni yentasibou day askano li cheikh yi ñël serigne bi ala nafsi ci kaw bokkum manam képp ko xamné gis nga ne ko talib ci serigne la wala moy askano ci mom muy doom wala yu démé non yow nga tek ko ci sa kaw japp ne ko ki mom mo la gën fouf na tek leen ñom ñep ci sa kaw dëgg ko askano ci mom nak mo wara japp ne même bi wala ko askano ci mom lool mom après day dugg ci fi mom ñu ngi ci adab ma cheikh donc motax ci yoy lay tudd mais nit ki fi mi démé bay am tawado dëgg moy fi nga xamanteni day dem comme ni nga xamne loolu lañu waxé won sita visur bustami biñ ko laaji ci tawado mu ranne feek yaangi japp ne amna kenn ko xamanteni mom mo la gëna bon waxul yaak gën de kenn ko xamanteni yaak gën moy ki nga xamne mom dafa japp ne mom dafa bon waye amna nak ko xamne nak ak yi nak mom quand même nak mom mo gëna bon mu ne koku mu takabir la biñ ko laaje kan moy ki nga xamne mutawadin deug moy ki nga xamanteni mu ne moy ki nga xamanteni fu mu tollu day torox lool mbolé minde fi yalla ngir sunu bon santala ñu xamne mom mo feñ ci ñu kon moy ne lepp lo gis rek da ngay gis ne lolu muy ci sa faw ngir sunu bal fantala mi xamne mo ci feñ ak bi ci jëfënte ak yow donc ak déjà le fait que rek yow xamoo mujj gi xamoo mujj kenn moy né bu féké né par exemple nit même par lool nak manam tékkiwul moy du ci walu xam xam par exemple ci xam xam yow mi xam nga ni lay ngay jang fi Lyon 2 Lyon 1 ya mo ko gëna xam fouf lool mom li nga xam ni mom li mom man milliard la ci te yow amna lo ci xam lool la manam di nga xam ni kat ki mom mako op xam xam wala xam xam sang mom mako ko wala tel talent amna ko te mom amuko wala nangam loolu manam xam nga loolu manam ay walé ay jaglé la jaglé nak tekki wul ngeenel moy almaziyatu la taqtadil afdaliya lol la manam le fait que nga am ben jagle bo xamanteni ki amuko xaw lol dang koy xam par exemple même ba ci ñi dox ci yoonu yalla ki nga xamne amna kashfu xamne ki amul kashfu dina xamne kat man amna jagle bi te ki amuko par exemple te xam xam sangam man mi kat amna ko ki amuko lol ding ko xam mais lol warta tax nga japp ne yow ya gën ki déjà simplement parce que yow xamoo ki ci lan lay mujj tay xamoo yow ci lan ngay mujj ba nopi mom xamoo ban ki la ko sunu ban subhanahu ta'ala jaglel lo xamanteni yow xamoko ci mbiri xol yi nga xamanteni du feñ alors que yow lolu amoko donc yoy yeb di ay possibilité yo xamanteni manam yow fi ngay xolé moy la sunu borom subhanahu ta'ala xam ci mom ak la sunu borom subhanahu ta'ala xam ci yow té lolu mom moy compte té sunu borom subhanahu ta'ala limu xam ci yow pégoko limu xam ci koku yow pégoko alors que ngeen ci lolu la aju kon mano ci xam dara xamoo ndax mo la gën xamoo ndax ya ko gën gon li gëna jégué mucc nga japp né ah ki kat mom fété kaw sa sangal lool moy ni ngi koy japp ci biir du téna ci biti li nga xamanteni mom moy téggen biñuy doxé moy sharia du tax mu def moy yalla nga né kon moy yalla gi dagan parce que ki moko def té dama wara japp ni momu gën kon nangam dedet dé du taxit nga wara téré lu bon nga diko bayyi nan ah no wourul parce que nangam dedet parce que lolou bu boba teggina ak yenenou sallallahu alayhi wasallam te mom moné man ra amin ko mun karam nangam nak ba hadith bi je fal yughayyiru bi yadi fa lam yastati' fa lisani fa lam yastati' fa bi qalbihi wala moy ci biti mom sharia bi ngay doxé ci bir nak haqiqa bi ngay doxé haqa moy li nga xamni mom mo aji ci manam sun bon fantala ak ni mi fe ci bir yek et cetera donc te lolou liñ ci réré dafa bari kon moy ndax ma gëna mbir do ci xam dara du té nak am ay jaglé yo xamné di nga xamné yow di nga ko am té du ko am comme mom aussi man na am ay jaglé yo xamné do ko am donc lolou moy mindé fi yépp en général légui li nak dafa gëna fédliku ngir né day dugg ci manam fi manam le fait que ngay japp né mom mo la gën manam ték ko ci kaw gënal ko ci sa bop du né par rapport ak yow la mais ngir né dafa askano ci sëñ bi manam askano bi nga xamanteni dafa askano seigne bi donc tegginu la boy tegginu ak seigne ndax ba legui ñu ngi ci buntu tegginu digënté talib bi ak seigne kon té mbolém ñi nga xamanteni ñoy talib bi seigne bi daf ci dañuy dugg ci biir ñi dugg ci kon lool mo doon juroom ben fukkel be juroom ñent juroom ñaar fukkel bi mu ne adam al ihtimam bi zuhur sha'nihi 'inda ash-shaykh بل يلتزم التواضع والفقر والذل بين يديه من عدم نياك الاهتمام يتيو بظهور تي فينوك امره ميرم عند الشيخ فسرين با بل لي في نكاي لي مورا ديف مو يلتزم داي تاكوك التواضع سوفه تروخلو والفقر اكو نياك مانام ييك سون نيتا دو نيسيسيتي مانام ييك اك نياكام اك سوخلاو والذل اك تروختانغي بين يديه تي كانو سرين مانام طالب ورت دي يتيو pour mbiram dam feñ ci serigne bi manam serigne bi gis ay jaglem ay particularitem et cetera non ndax leg legit ab talib bi am ay jagle yo xamne sunu borom dina ko xamal ne amna jagle yi dina ko xam mais même yoy wat tax mu ngay bëgg manam voilà serigne bi nak gis quand même sama gëdd affaire yi demé non lolu aussi day dugg ci buntu ñak téggul kon li nga xamne mom la wara takko moy toujours wacce bopam gis ne manam té baña gis ne sax dafa wacce bopam gis ne mom ci bopam da nek ci souf gis ne mom ci bopam da nek ci souf gis ne mom ci bopam fu mu tollu dafa nek dans la nécessité absolue ci soxla gi nga xamanteni mom la soxla serigne bi ak li joge ci mom li sunu ban li ko sunu ban taala di xewale te ci serigne bi lay jaar donc lo lepp tax mu soxla sox ci serigne bi soxla bo xamne day ag ci necessité ak it yek ak toraxtem ne mom kat ab jam la bo xamne abdun zalil abdun zalilun faqirun kon ci kanamu kanam serigne lol moy juroom ñaar fukel bi ak ben mu ne la yara siwa shaykhihi wa la yura'i ahadan min al khalqi fi janabi shaykhihi mu ne la yara dit muy gis du gis siwa kudul shaykhihi ab serigne wa la yura'i te du baye xel du samonté ak ahadan ken min al khalqi ci minde fi janabi ci keparu shaykhihi serigne manam moy ne sepp serigne dalay doy sekk boy ze sepp serigne xasse jox ndigal ci dara wala lo xamne dafa aju ci mom bu ci baye xel waxi keneen wala jeffi keneen wala keneen ni la gisee ak nangam ak nangam parce que xam nga ne fat wa serigne bi yow se beut ci mom la wara teggu ci mom la wara teggu leneen lu meuna doon boy xol sax xol ci serigne bi xol ci serigne bi bu ci nango gis leneen bu lu nango gis kenn ku dul serigne ngir ne manam fofu aussi te ci tawhid lol buntu tawhid la manam lepp le fait que nit ki nga yamale sa lepp ci lenn lolou dalay dimbali ci yow aussi ngay don ben parce que comme ni ko cheikh radhiyallahu anhu di waxe nit ki du dugg ci sunu borom subhanahu wa ta'ala ma zal mutafariqat feek yaangi dispersé wu lu ne nga diko xol dagay gis ne manam même tawhid bi nga xamne moy tawhidul khawasi dalay jafé dem ba gis lepp don lenn lolou dalay jafé loy gën nak di restreindre yow sa gis nga xamanteni sa lepp do soxla fenn len lu serigne bi do soxla kenn ku dul serigne bi do xol ku dul serigne bi sa lepp nga concentré ko ci mom ngir ne mom moy sa buntu ci sunu borom subhanahu wa ta'ala ginaaw yow sunu borom ngay out te li moy buntu bi boy dirijema diriger wala ngay gessu fi lenen lu dul buntu bobu daf lay tardel donc lepp nga yamaliko ci serigne baña samonté ken kon la moy juroom ñaar fikel bek ben juroom ñaar fikel bek ñaar moné as-sabru ala imtihanat ash-shaykh wa hiya kathira mune as-sabru muñ ala imtihanat ci natuy ash-shaykh serigne mune wa hiya ta ñom nak kathiratun dañu bari am serigne bi dalay éprouver dina wa ci jëflantem ak yow lay ci comportement yépp motax talib fum tollu dafa wara vigilant fum tollu dafa wara vigilant te xamné manam ak musulmin bi meuna deflante ak mom warta décalé wu même pas d'une semaine ci état bi nga xamanteni moy état au servitude nga xamanteni toujours na don abdun zalilun faqirun aklan ajizun da'ifun haqirun jahil hein matna waaw waaw mom dal na gis ni mom du dara sans serigne bi leppam moy serigne bi ak nu lele serigne bi meuna jeuflante ak yow no wala mo waxe ak yow no xamne bo bu fekke ne da nga top ki bo man nga yakane kat ah man kat damay beug doon dara da ni sama mbir day beug mat wala yoy ay xetu imtihanat la hét imtihanat la yo xamanteni toujours mais bu fekke ni talib bi mom dafa japp ni même serigne bi am serigne bi man nay wax ak yow par exemple nande ni le comme xam nga yow mom c'est serigne la comme niñu waxé won ci tégin ni di passé dan né talib bi warta woté wo as-suhba par exemple né compagnon serigne bi té pourtant serigne bi mom man nay wax ak yow né comme né sahibam nga wala frèream nga wala yu démé non parce que mom lo aussi ci ay tégginam la mais en même temps man la doon imtihan bo xamanteni bu fekke ne yow da nga déssé baye xel téñ ni rek man nga ci tomber motax manam té lool aussi benen affaire mo ngi ci moy bu fekke ni nit talib bi xamna li xamna né serigne ci aussi dañuy éprouver waté lu jogé ci serigne bi rek né ñaan suñu bëf santala mu mussel ko ci xéetu waru yi ak xéetu ñaaki téggini ak mu jappale ko ci mbollem imtihanu serigne bi ak yu demé non loolu benen xéetu téggina la bo xamné dina waral serigne bi dila ñéewante di ñéewante ak yow ci xéet ndax suñu bëna xam nga non lay def santala non lay def iza ahballahu qauman ibtalahu yalla say bëggi aw nit natulé ibtila adiyo may imtihani donc en même temps ay épreuve la yo xamné imtihan sa yo ko gissé ay imtihan ni comme examen yi ñi def di am diplôme imtihan nañ koy tuddé boko réussiré loy am da ngay am diplôme loy def da ngay jall ci benen niveau lol kon moy du lo xamné lu ñak ndari nekul né sëriñ bi dalay ki pour di la embêté du lol ak bu bëgg la sonal wala bëgg la yaxal ak yu démé non wessuna du lol mais ay bunti ndariñ la yo xamanteni waye lili tax nak nga man ci jarignu moy teggil moy teggil kon talib bi muy muñ ci nattu yi nga xamné sëriñ bi daf koy nattu té nattu yu bari lay nattu yu bari lay yalla ñu ci yalla dimbali subhanahu wa ta'ala te may ñu suñu sëriñ di ñu xol bëtu yërmande te nattu bu ñu nattu yi mu jappalé ñu wañ ñu yoon bi nga xamné mo mo gëna jup bu ñuy may ñu jall nattu yoy te ami ci ngeerum ak ngeerum yoon sallallahu alayhi wasallam ak suñu borom subhanahu wa ta'ala jurom ñaar fukel bi ak ñett mu ne ad-dukhul 'ala shayqi bil qalbi war ruh la bil 'aqli wad dalil mu ne ad-dukhul dugg 'ala shayqi ci sëriñ bi lol nak manam mo xam muy di dugg ci zawiya bi wala bok jamana bi ngay nek di xalat ci mom wala ngay nek di setantal jangalem wala ak yoy yeb day dugg ci batu ad-dukhul bi kon dugg ci sëriñ bi bil qalbi ci xol lay doon war ruh ak ruh la bil aqli waye du nek ci xel wa dalili ak dalil manam serign bi doko atté bokay jëm atté ci sa xel ak ay dalil rek bo moytu même imtihan yi do ci genn ngir serign bi dafa nek serign parce que dafa nek ci étape bo xamné fawqa tawril aql ay gal imam ghazali don wax nan amna ta étape bo xamanteni dafa nek au-dessus de l'étape de la raison té lolu ay aql ak ay dalil yi nga xamanteni ci taqyid la bok manta atté lot kon moy boy dugg ci serigne bi duggé ci ak soxol ak soro saxol taslim mo ci nek nga xamanteni dang kay nangul lepp soro wax nga djébal ko ngir taxaw bi nga xamanteni mom lay taxawé yalla sun bon subhanahu wa ta'ala ak yenen tib jurom ñaar fuken ba ak ñent mu ne la tatazawaj aw tutalliq illa bi ibn sheikh la tatazawaj bul tak soxna aw tutalliq wala ngay wacc soxna illa lu moy bi izni ci ndigalu cheikh serigne manam daf ci tuddi donc pour wala ne aussi ma talib bi warta jël yenn ci nga xamné ay décision yu déterminante lañ ci dundam té waxuko serigne bi bu ko ndigalé mu daldi def surtout ci yu melni nga xamanteni ndax surtout ci laaji ci walu soxna ak yi demé non da ajiwale aussi en même temps ci xol da ajiwale en même temps ci xol donc té xol mom kër yalla la kon té sëriñ bi moy day di jënt yoy kon bumu takku soxna bumu wacc soxna lu moy kon ci ndigalu sëriñ bi juroom ñaar fukel ba ak juroom mune la budda wa an yastawi 'inda al-murid madhhu an-nas wa dhammuhum wa la yuhimmuhu illa qawlu shaykhihi wa la yara siwa mune la budda man ta ñak wa an yastawi kimu yemo 'inda al-murid fa talib bi madhhu an-nas taggu nit ñi wa dhammuhum ak seenu ngañ manam ci and bi nga and ak señ bi top gi ngay top nit ñepp and dila ci tag ak nit ñepp and dila ci ngañ ño wara yam ci yow wala yuhimmuhu te du ko yittel illa lu moy qawlu shaykhihi wax serigne yow dal li lay yittel ci bir wax yeb moy ban mo ci sa waxu serigne bi la wax jeexna ni ci dess mom nagn tag nagn ngagn bi moy sa waxu serigne jeexna moy sa buntu yow nak yaay xol ndax ci yalla nga jëmbali ci nit ñi nga jëm noy innal tifata abidin lil khalqi yahjibu baynahu wa baynal haqqi ñu señ tuba radhiyallahu anhu ne gessu bi nga xamanteni ci wut yalla di jamu yalla da fay gessu minde fi lolou day don hijab digeunte ma ak ki nga xamne moy deug di sunu bon subhanahu wa ta'ala kon ki nga xamne moy sa buntu di sunu bon subhanahu wa ta'ala di sa serign nala waxam dong yittel ci bir wax yi bo xasse nek ci lolou nak nit ñepp add la tag ak ñu and la ngañ nañ yem ci yow kon lolou yi moy teggin bobu mune wala yara te bu mu gis ci waxu ko dul mom bu mu gis ko dul serign motax après do am sens nga nan da ngay dem di ziaré di barkelu ci kenen parce que buntu bi la sun borom subhanahu wa ta'ala tijil moy bi té loy mané yakar ci sunu borom nga koy yakar té wasila bim la défal té digël mom moy bi donc amato soxla ci lénen amato soxla ci lénen djuroom ñaar fukel bi ak djuroom ben mune ihfaz minhu kullama tasma wa in lam tafham ma'nahu fa innaka satafhamuhu ba'da hin wa la tufarrit fi kalam shaykhik fa rubbama lam yuthmir illa ba'da intiqal shaykh mune ihfaz nga watu manam nga mokal minhu ci mom tukke ci serigne bi kullama lepp lo xamne tasma deeng nga ko lepp lo xamne deeng ku ci serigne bi rek nang ko japp bu baakha baax mune wa in donte sax lam tafham comprendre manam deggo ma'nahu ma'na lepp lo xamne deeng nga ko ci serigne bi donc donte comprendre sax ma'na wa nang ko mokal japp ko bu baax mune fa innaka yaw de naka lay wer ba wer de sa tafhamuhu dang ko xam dang ko comprendre ba'da hin ginaw ab dir mune wala tufarrit te bul gatagnlu fi tafrit la ifrat ak tafrit ifrat moy eppal tafrit moy gatal moy gatagnlu neewal ñaari kon contraire la ifrat moy bois da nga dépasser limite tafrit moy neewal kon may blatu farit ma bul neewal bu gatteñlu ci sa waxi serigne manam ci tak gi nga xamne mom nga koy tak fexé ba diko japp mom budé luñu ar serigne nga diko diglu wat pour diko japp bu baax donte ci sasi comprendre maana bi wala compréhension bu gatt nga ci am mune farubama ngir man na amne kat lam yusmir du meññat manam wax joji meññatam do ko gis illa lu moy ba'da ginnaw intiqali toxuk a cheikh serigne manam moy ginaaw bam toxo joge ci daru dunya na leg man nga japp dara ci serigne mu wax la dara fekk mom ci bopam bim la koy wax xamna ne du ni legi ngay jarino deug ci mbir mi wala nga koy comprendre mais ginaaw mom bu fi joge mais bu deme ba jot rek yow di nga xam manana bi di nga xam manana ngir manam serigne ci ñom luñu wax dara lo xamanteni par hasard lay doon wala yu deme non motax ben baat bu mu wax rek jappal surtout boudé lo xamanteni yow daf la ko wax manam mu concerné la directement mu wax ko ak yow luñ wax rek japp doorté comprendre manana bi ci sasi ñakul né man na am sax boy comprendre manana bi na fekk mom du fi nek ni ci sahir na fekk mu toxu dem ci keur nga xamné moy keuru deug gi juroom ñaar fikel bi juroom ñaar muné al muridu sadiq la yakhafu min ahadin ma'a wujudi shaykhihi wa kadha la yahzunu ala ma fatahu madam shaykhuhu saliman mune al murid talib bi as-salih bi di aji deug la yakhafu duragal min ahadin ci ken ma wujudi andak neku shaykhihi ab serignam du fi ne muy am ken kumuy ragal kula tekku neku jallul fele serign bangi fi bol am ken kumuy koy ragal dol moy murid bi deug mune wakaza naka non la yahzanu du jaq alama ci la nga xamanteni fatahu rawnako ma dama feek nak mu ngi sax cheikhu ab serignam saliman di muccu mune feek serign bangi muccu yow dara raw la ngala dara raw la waaw bu ragal ken ya djom ñaar fukel be djom ñet mune al murid as-sadiq la yatlubu min ash-shaykh an yuqbil alayhi wa yabsha lahu kullama atahu fa inna ash-shaykha mashghulun bi rabbihi 'azza wa jalla wa bit takhfif 'ala ahli al-bala'i bala'ahu wa rubbama yaqa'u lahu fi ba'd al-awqati annahu la ya'rifu waladahu fadlan 'an ghayrihi mune al murid talib bi as-sadiq bi aji deggu la yatlubu du sakku min ash-shaykh ci serign bi manam du xaar sax ci serigne bi an yuqbila manam muy deugmal alayhi ci mom manam fum tollu say ku gise rek mu deugmal ci mom waya busha te muy sourire busha moy fum tollu mu diko ubil kanamam ni jugi ci bashasha ci lu jige bashasha moy tiñ am ki woné aw tiñam moy buy sourire ki woné mbekté et cetera lol moy talbi bu warta xaar sa yu ñewé rek serignam ki ko ben akay bu ki yu demé nonu deugmal ko et cetera kulama atahu sa yu ko dikkelé mune fa inna shaykha naka lay wër ba wër de moy ni serign bi mashghulun luñ ko ñu soxlaal la bi rabbihi ci boromam azza tedd na wa jall te magna manam serigne bi mom kiko soxlal kiko occuper préoccupé jamono ñu nak moy borom subhanahu wa ta'ala wa bi takhfifi day occuper wo batay ci di woyefal ala ahli al bala'i ala ci ahli al bala'i ñi nga xamne ñoy ñoy natu yi bala'uhum sen natu manam fum tolli day nek di occuper wu ci ñi nga xamne ñom la sun bal santara tek ay natu ngir diko woyefal ci ñom motax nga gis serigne su maxi layla liñuy gaddu ci natu day beure parce que dañuy gaddu sen natu di gaddu ñeneen natu yi waray ñu aan yenn natu yi bay wacc ci kaw suuf ndax jëf yi nit ñi jëf aussi day yor ay natu yo xamne mom day ñew te natu yoy bu yépp wacce ci deug ci jëf ji man na am do la fay faagaal motax day gis na natu yoy bu wacce ki kay jëk de ku mo xudu mom mako jëk de ku gaddu ji danaka li ci yépp mom mo ngir mom mo gëna atal mom mo gëna atal mais li ci ëpp ci natu yi wacce ci aduna bi yépp mom makoy gaddu mom fi gadd motax mu doon place bo xamne ñaari neewna ku ci tok yag ci kéro señ mutaha mu ngi xam leer neewna ku ci tok yag ci tok yag ci déjà ay mois ni sax semaine sax luy té ci yag gogou lay dug donc ay ñu particulier deug ñoo ci nek ay at ñoo ci nek ay at ni ngir ki bu 10 la bo xamanteni li xolal aduna yow ki kenn nit rek li ñuy def ñun li ñuy def ci ay ci rek li muy waral kenn xamul nu tol xol nak aduna bi ak yeup donc mom moy jëk deku après li ci dess bu wacce ñi nga xamni ñom ñoo nek ci suufam al amsal fal amsal rayyun salatu hadith bu ashadun nasi bala'an al anbiya thumma al amsal fal amsal ndax anbiya bu nek ci jamono ñom ñoo gëna kare motax ñoy gëna tarlé après toujours nit ki selon méritam aussi ak namu tollu ci sun borof xantala non la aussi katanam di toll non la aussi limi man di porter di toll motax ñoñu dikki motax it da ngay gis na koñ bu nek aussi nat yo fay wacc ke fa gën moy ëppale limi ki limi gadd après affaire yi wacc ba ci julit ñi nga xamanteni awamul muslimin ni ñoom ñu gadd après li ci dess nak doora wacc ci yeufur yek ñi nga xamne mom bu wacc ci ñom mom buñ ko mëna ki parce que déjà am ñu leer ngëm bék et cetera bu ko défé nak ñi nga xamanteni ñu bax ni nat yoy day don ci ñom ak yëkëti ko et cetera ñi nga xamanteni Stéphane bi lool don bëggul ci ñom motax lool yi dafa bokk ci yërmëndu sun bon santala nga xol yërmëndu gogum yërem ba ci ñi nga xamne ñoy def katu naka sa du noné donc sëriñ bi suttu bu fekke dafa tombe ak serigne bi doon ki nga xamne mom moy gaddu li ëpp ci nat yépp kon koku waro xaar ci mom manam fum tollu agit sa yoku bindé mu tontu lo la ki et cetera wala sa yeki donc yoy yépp waro ko xaar ci mom ak fum tollu mu di la deugmal ak yoy waro ko sakku ci mom sa suné ngir lool nga xamne ci lañu nek mune rubbama te man na am sax manam leg yaqu mutabilahu ñeel ko fi ba'd al awqat ci len law ci waxtu yi annahu neko mom kat li weer ba weer mom serigne bi la ya'rifu du xamé sax wala dahu domam am lol man nam ci tarayu nat yoyu ñi gadul man na ak xaar yi ñi nek lele dina ag ci ñu dem ba même duñ xam seen dom duñ mëna xam mi sax seen dom mune fadlan rawati na nak an ghayrihi ci ko dul ñoo donc kon motax bok na ci teggul kon talibé bi baña xaar ci serigne bi kum toll rek bëgg sa yu ñëwé rek serigne bi ki ko ngan akay bu mag ak yu démé nonu ak di ko souri rek yoy ngir leg yenn akhwal yi nga xamanteni serigne bi da ci nekk mo xam muy yi nga xamné nat yeek yu démé non ñoko waral wala bok akhwal yi ñi nekk ak serigne borom aussi subhanahu wa ta'ala donte aussi ni ñi dékk nat yi aussi xéet la ci xéet akhwal yi nga xamanteni ndax yoy ay xéet tajal li la aussi ay feñ yo xamné borom subhanahu wa ta'ala daf leen koy feñ noy nga gi serigne ci deug serigne ni nak la wax serigne ci manam deug mana ki bi ñaare da ngay gis ne même ba ci seri fever moy gëna metti feveru voilà awa mini da ngay gis ne danaka ñom mom seen may mo gëna reuy mais seen ki it ma len lu ñuy nekk dal dañ ci nekk 100% am sa dara voilà ngo dañ ci nekk a 100% yalla nañu len yalla fay جروم نيار فوكيل بي اك جروم نينت من المريد الصادق تغنيه رؤيه شيخه عن الطعام والشراب من المريد طالب بي الصادق بي دغو bi deug deug deug mune tournihi dakoy doy ru'yatu gis cheikhi ab serignam ani taami walis ñam wa sharab ak nan manam moy ni talibé dina ag ci deug fo xamné awé nak nit man na baña tambali rek am li hein na baña tambali rek am li c'est sûr yalla nañ ko borom defal li ñep mais manam dina ag ci bëgg gi mi bëgg serign bi ak sop gi mi koy sop manam lolu day doon xal ci mom manam li manam xal la do do lo xamne manam nit ki mo koy takaluf mais ci gor gor la man na dem ba sunu borom taala may ko ak ci mbaxu sunu borom aussi subhanahu wa taala ak ci mbaxu serign bi sunu borom may ko ciofel gog mais leg leg ngay gis ko xamanteni dafa bëgg rek ben jigen mu te ko lek te ko nan ko ni ngay waxe wala bok doto am appétit yu demé non mais waxuma la lolu mais même souci mais leg leg gis ko am examen du mana lek ko xamanteni day am examen rek lolu def ko souci bo xamne wala am ben problème bu xew wala kenn ku ko jégué genn aduna wala yu démé non lolu tax du yek xif du lek du nan parce que lolu day don xal ci mom manam yi fi mi xewé day fekk lolu don xal bu dëggu ci nit ki kon manam moy talib bi dina ag ci dëggu ba ki nga xamne mo tax dëgg dëgg ñuy wax al muridu sadiq yo xamne motax deug deug xamé boy sétlu ci biir lay lay am yo xamne da nan lan al muridu nangam am yo xamne da nan lan al muridu sadiq nangam lay lay da ngay gis ci mel non xam nga fa lay newon na la al shaykhu hadirun 'inda al muridu sadiq 'ala dawab parce que koku aussi day man tegginu yi nga xamne mo ci war yépp alors que ki nga xamne al shaykhu hadirun 'inda 'ala dawab ngay ñak teggin ko xam nga sal kan day gaw da ngay gis lool aussi buntu la ci buntu yermandi donk yal nañu borom bi def ñu doon ay mouride sadiq deug deug deug deug doon etali bi ci dakh ci jande delano tay ak euleuk mune te li boy xol même histoire bok ñi wax ci di muhiddin ibn arabi radiyallahu anhu cheikh nawanu mom moko doon netali nan waaw mom bokon na ci serignam ci di abu madian al ghaus xamanteni ben soufi andal won après mu nekkon maroc ku ke manela won aussi bok ci vraiment ñu mag ni wo xolé istighfar bobu ñu ki Seigne Touba ki tahmis ñu nan ka tahfatul awah fi tahmis astaghfirullah aslu bi mom moko wayo sidi abou madian al khos bokon ci serigne ibn arabi yim gënona naw té pourtant gisuko ni ak gisu beut jamono té nañ tuti mais yalla dogul ñu dajé mais jariñ nako lu bari mais ruhaniyan ci walu ruh bok ci serigne yim mënon na mais néna demon na ba bëgg gi mu bëggoon si dama ma den al ghaus feñu ko ci jëm manam jëmmi mahabba ji jëmmi mbëggeel gi feñu ko ci xéetu jëm mom muy xol jëm ji ay jamono yu yag yo xamne lekatul nanatul té dafa demon bay am yaram ngir xol go nga xamne rek mom la doon xol jëm yoy nga xamne nekkul sax jëmmi sidi abou madian al ghaus mais moy jëmmi tiofel gi ko sopp ko ko num doon def fekkone ne daf ko doon daf ko doon gis ni dan te jamonante ni tuti mais borom dogal ñu dajje ci siyet ñu ruuxi yeen daf ko jariñ lu bari dimbali ko ci yoonu yalla dan lol moy nurut sadiq dan ñu taal def amin te ñu sarti juroom ñett fukel bi ak ben ah non juroom ñett fukel bi mune al muridu sadiq yastafidu min hali shaykh qabla maqali mune al muridu talib ba sadiq bi deggu yastafidu day jariñu min hali ti melokan manam ci melokan wala etaw a cheikh serign bi qabla lata moy jariñu ci maqalihi waxam manam muridu sadiq bi limi gëna jariñu sax du ci waxi serign bi du ci duru si mi joxe ak nangama waye xalu serign bi ci bopam mom mokay mokay gëna jariñ manam ci loolu lay jëk jariñu avant même sax muy jarignou ci wax serigne bi donte wax serigne bi aussi da kay jarign ndax wax serigne bi la mune lolou aussi li kay waral moy tiofel gi xam nga al maru ma man ahabba al maru ma man ahabba te murid sadiq faw day am tiofel gu targo ko ci serigne bi lolou day tax ay manam ay jikko yu nek ci serigne bi di wacc ci mom même ba ci ay xam yo xam da nek ci serigne bi di wacc ci mom manam dem ba nga xamne serigne bi ci bopam mom moy nek ci mom moy comme li ñuy wax ni sida tijani do delan do don wax nan ana kullu tijani wax ju siiw la amana ko ko laj sidi salahuddin do delanu mu nek al maana sahih nek maana bi lu wer la manam moy ne ki nga xamanteni dem na ba nek deug deug mourid sadiq li sidi ahmed tijani radiyallahu anhu moy sidi ahmed tijani dal mom moy nek ci moy ki nga xamne dafa dem ba jeex ci sop ko koku nak day jeriñ ci xalu serign bi ak ci etatam ak ci maqamam et cetera avant même sax que muy jeriñ ci waxam waxam moy irshadat yi defal nangam ak yu demé non lol moy juroom ñet fukel bi ak ben mu ne al muridu sadiq ينتفع بشيقه بعد انتقاله ربما اكثر من انتفاعه به حال حياته من المريد طالب الصادق بدغ كوك ينتفع داي جارينو بشيخه سي سرينم بعد انتقاله غينا اك توخوم غينا بيم ديمي سي دار البقاء جوغي سي كي غان موي كروك ادناغي من ربما خينا صح اكثر لو اوب من من انتفاعه سي جارينو غيم غا خا مني موم لا دون جارينو بيي سي موم سرين سي موم hala hayatihi ci jamono ji nga xamne mu ngi nekkon di dund mais talib bi deug day jariñu ci ñoom ci lu wër ci jamono bi nga xamanteni taxuna dem ci kërub deug gi xeyna sax jariñu gi mi jariñu ci mom ginaaw ba mu démé ci kërub deug gi ëpp jariñu nga xamne mom la doon jariñ ci mom jamono bi nga xamne mu ngi nekk di dund ak mom fi ngir ne fi day gis donte mu ngi yek ruhani yegi ak makhama ma khusus yegi waye day gis bashariya gi day gis bashariya gi alors que fi gisatul bashariya gisatul bashariya walu ki bi rek lay gis lolou mom mo pou dole te fek na mahabba gi nga xamne mom mo ci war am nako ba nopi nek ci xolam yalla ñu borom bi subhanahu wa ta'ala defal lu juroom ñett fukel bi ak ñaar mu ne al muridu sadiqu la yuhaddithu nafsuhu bi mufaraqati shaykhihi idha balagha huwa martabatan muayyanatan fil ilmi mathalan walakin yanwi khidmatahu tul umri فبعض المريدين قد يغتر بظاهر علوم شيخه ويرى أنه قد يصل إليه أو يسبقه فيها ولكن هيهات فباطن علوم المشايخ بحر لا يدرك من المريد طالب بأصالح بدقو لا يحدث دو وقتان نفسه بوبم بمفارقة تيموي تاغو مانام ديكيتي شيخه أبسرينيم إذا بفكين بلغ دبنا ولا جوتنا huwa mom talbe bi martabatan am martaba daraja muayyanatan buñu determiner buñu ragnale fil ilmi ci xam xam masalan ci misal walakin waye li am kay lim wara def moy yen wi day yene khidmatahu ligel serignam tula jiru umrihi ab dunda jiru dunda mam talbe bi waru di waxtan bopam dani bon puisque dama bëgg ag ci tel martaba ci xam xam legui na and ak tel serign mu dimbali ma ci comme ça objectif bi moy na ag ci degré be ci xam xam ma agge ci maqam sangam baxna après man na baye serigne lolou warta tok ci xelu talib bi warna fexé ba du waxtan ak bopam ci xéetu wax xel xalat yu melni ngir ne li nga xamne mom la wara yéné moy nek ci service serigne bi jiru ak dundam ngir ne manam yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala du jeex nit ki day dem ba ag ci far mbollem ay sikkam d'abord après mbollem ay melom après far bopam mais bo baye desna asayru fillah manam wa inna ila rabbikal muntaha manam bo agge ba ci borom bi nak bir borom bi mom du jeex lolou du jeex kon moy ne du dañ fum tollu di nek ci liggeyel serigne bi ngir di continuer di xous ci geejgi nga xamanteni mom moy geejju leer sunu borom subhanahu wa ta'ala ak geejju leer yentou sallallahu alayhi wasallam mune fa ba'du len ci al muridina talibe qad legleg man na am yaqtaru muy waru wa muy naxu nax bopam wala di waru bi zahiri ci li fen ci ulumi xam xam sheikhi ab serigne wa yara muy gis ni annahu mom kat li wer be wer moy ne qad man na am yaslu muy egg ilayhi ke ci xam xabu serigne bi ci li serigne bi xam aw wala bok sax yasbiquhu mu jitu serigne bi fi ha ci xam xam yoy mune ndax len ci talibey man na xor rek li nga xamne mo fe ci xam xam serigne ndax da ngay gis ci yenn serigne set leg leg ñen ñu magni ni da ngay gis ne sax yi ñi feñ moy da ngay gis ñuy tok di jangale xam xam sharian ak yoy di jangale fiqh di jangale hadith fi di jangale tafsir et cetera da xamne talibey bi gatt xel nga xamanteni mom côté bobu rek lay xol man na ne serigne bi kat yémina lool mais bo xolé après ci bon buma gor gor lo man na def ba xam xam yém ma am ko wala sax ma fété ko ci kaw daal di japp na nak bu démé ba fété ko ci yoy rek mom après dina man na ber daram do nak comme momi après xamna xeyna meuna am ay talibé wala au moins dal mu jël indépendance am nak mune wayé walakin wayé hay hata sarina manam lolu lu sori la hay hata par wax na né lolu da nak lu manta nek la jappal né lu manta nek hay hata moy ba'uda mune fa batinu li neub ci ulumi xam xame al mashayikh serign ci lolu bahrun geej la go xamné la yu dor desu ko dab serign bi li feñ ci mom nit yalla yi li feñ ci ñom limi yeme moy zahir ulumihim limi yeme ba nga xamné da ngay dem sax yow ba di jaax li ki nan la mëna xamé lu melni lolu du la zahir ulumihim ay batin ba mom lolu ci xal la ci talib di gëna jariñu ngir zahir ulum bi nak dina jariñ ci talib bi ci mu tax confiance am ki mu xamne kat deug wa ki ni mom xamna ne leer ci mom ngir li manam tektal la et puis dina tax manam talib bi deja xam fu muy tek tankam et cetera et puis xamne kat ki deja ku don yannabi sallallahu alayhi wasallam ci xam xam yi nga xamne moy xam xam sharia donc kon jombul ne non la ko donne ci xam xam mais du tax ga yamale mbiram ci ni li lolou danaka du dara ci par rapport ak deug li nga xamanteni mom moy seen xam xam ndax boy xol ba ci xam xamu zahiri li ci ep ci li ñuy wax aussi ñu doon wax ju bes jo xamna ñoy ñew wax ko en premier xam xam la bo xamanteni dañ kay toxal leg leral biñ ci indi nak leg moy doon lo xamanteni de juge ci ñom nga gis ben mbir ñu indi ci leral bo xamanteni kenn mësu ci indi leral mel non waye bu dul lolou xam xam la te xam xam mom bi naqla xam xam mom aqliyat la ak naqliyat aqliyat la ak naqliyat wala naqliyat yi dañ koy toxal bu wer aqliyat yi ngo ci walu raisonnement la ak setantal istinbatat yi ñi def ak istikhraj yi istidlal yi et cetera lol wala mais ma tok xel nit ki aussi day am mi tektal xel aussi ben la ci xet leer yi donte leer bu faible par rapport ak leer bu kon hay hata sorina de ndax batinu xam xam serign yi geej la go xamne des ko dab yalla ñu suñu borom tax ci seen barke juroom ñett fukel bi ak ñett mune al muridu sadiqu ya'lamu anna aqall darajati shaykh an yu'thirahu birraha wa yahmil anhu al mashaqqat ولا يكاد يضيف إليه عيبا ولا نقصا ويعامله باللطف والحنان أكثر من أمه وأبيه فكيف بالدرجات الأعلى من المريد طالب الصادق بدغو يعلم داي خامني أن لك لي وير بوير د موي ني أقل لا غن نيو سي درجات درجة الشيخ أب سيرين مانام كيغا خامني دا غاي ديم ني داماي اوت سيرين بيغا خامني موم مو درجة بي غن نيو بور نيت كي دون أب سيرين ها لي مو ييلول manam serigne bi gëna ndaw ci serigne bu dé lool amna lamu yé lool moy an yu sirahu mu eufal ko bir raha ci noflay han way yahmila te muy gaddu anhu walis ko al mashaqqat chonay bo amé chono bu serigne bi nara gaddu mu gaddul ko wala yakadu te danaka du xawa sax yudifu di askanale di attribuer ilayhi jëm ci serigne bi ayban ab sik wala bok naqsan wala du tiagi ne naqsan ak wagniko wayu amiluhu te muy jeflante ak mom bil lutfi ci ñewante wal hanani ak moy tendresse hana tendresse xetu ki yermande xol et cetera aksara lu upp min ummihi ci ni muy ñewante ak di am tendresse ci digeunte ci jëmele ko ci wayjuru mu jigen wa abihi ak wayjuro bu goor ndem ak baye lol moy bu fekke ne serigne bu ndaw amna serigne ba gëna ndaw li mu yello do lu talib bi deug daf koy xam daf koy xam ngeen ne serigne moy ki lay dimbali ci sa ruu lu toll ni ruu ak xol nga xamne moy li ëpp solo ci nit ki nga xamne mo moy sa wayjuru ruu te wayjuru wayjuru tuyim bi rek nga xamanteni moy sa wayjuru yaram rek li lepp deja mérite nako kon ana ki nga xamne mom moy sa way juru ro lol mu ne kon moy ki nga xamanteni daraaje bi gëna neew ci daraaje serigne limu yellol mu ne kon fa kayfa ana naka nak ngay xalaté bi daraajati ci daraaje yi nga xamne al a'la ñoy gëna mag kon ana naka la mbir mi tollu bu fekke yow serigne moy Sidi Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu kon moy talib bi fum tollu dafa yekni mom dafa gatal fum tollu lim wara def def lol moy minimum nga xamne gatal gatal gatal ñu def ben comme ça kon juroom ñetti fukel bi ak ak ñent mune al murid as sadiq la yanzuru ila bashariyati shaykhihi bal ila ruhihi wa anwarihi فرسول الله صلى الله عليه وسلم في البداية كانوا يرونه بشرا مثلهم فخاطبهم بلسانهم وقال لهم لا تخيروني على موسى ثم أنه بعد زوال حجاب بشريته صلى الله عليه وسلم عن قلوبهم قال لخواص أصحابه أنا سيد ولد آدم ولا فخر وقال لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني mune al murid talib bi as-sadiq bi deug la yanzur du khol ila bashariyati ci nitek manam aspect basharit bi hein ma walu nitegi li nga xamne mom la serigne bi bok nit ni lol wal ko khol kon bashariyati nitek cheikh yi ab serignam moy jëm jim am nga xamne di jëm ju limité la di lek di nan di soxla nalaw di nek di sonn di fever di wër etc di tukki lele nga gis mu ki wala lele mu meuna triste wala yoy nga xamne mom moy bashariyé ahwal bashariyé lool waru ko xol bal li fi nek kay moy lim wara xol moy ila ruhihi ci ruhu serigne manam toujours buy xol bashariyé bi manam ngir ni jëm ji yow mom ngay jakkar lool waye sa xol nani jakk rek li nga xamanteni mom moy ak ruham wa anwahi ak ay leram manam li sunu bon fantala def ci mom bu wax loolu jëm ngir na jëm roog xeyna mëno ko xol waye li suñu bon fantala manam toujours bokay xor rek yow na nga baye xel manam na sa xol nek ci li suñu bon fantala def ci mom te muy lo xamne yow ci sa bop sax li nga xam danaka du dara ak ay leer yu suñu bon fantala yi nga xamne mom mo nek ci mom mune mu lay jox exemple ne la fa rasulullah ndawal bur la yalla li sallallahu alayhi wa sallam bur yalla alayhi ci mom wa sallam te doliko doli sama ci mom fil bidayati ci njalben nga mom yannatu sallallahu alayhi wa sallam kanu dañu nekkon yarawnahu diko gis basharan mu don mindef mislahum comme ñom manam dañ don gis ne d'accord gem nañ ko muy mom la yalla yoni ci ñun waye nak mindef la comme ñun dafa andi rek message bi diñu ko jox mané ba mbir mi deme non nak fa qatabahu mu waxante ñom bi lisanihim ci lamiñu wawa wa qala mu wax lahum ñele ne len la tukhayiruni bu len ma geunele manan bu len tan bu len ma tan ci kaw ala ci kaw musa sayyidina musa han bu len ma geunele ci musa do wax no lu mel non aussi ci lu mel ni sayyidina yunus da ne hadith bobu rawahu solo nako al bukhari al imam bukhari wa muslim ak al imam muslim fi sahihayhima ci sen sahih wa abu daud ak al imam abu daud wa ahmad ak al imam ahmad والنسائي اك الامام النسائي في سنن الكبرى والبيهقي اك الامام البيهقي والطبراني اك الامام الطبراني رحمه الله تعالى جميعا نيوم نيم ني جيلكو سي حديث عن متوكي سي سيدنا ابي هريره رضي الله عنه وارضاه وعنا به كون لي تام مودون حديث بو خامي ان ميم تان داي جانغالي تيجين بو خامي دنجكو ورا امي سي سونو ديغنت اك يونتي عليه الصلاه والسلام غير ني amna ci même ci tafsir sur bahara bi sayyid salahuddin radhiyallahu anhu koy wax nan yannu salallahu alayhi wasallam bu fekkone waxul won yi ni comme yim don wax ci ñu bañ fuñ tolu diko yëkëti ci kaw yannte ak yoy manam buntu diko gënalé ak yannte day ubbé ko té ñu bari ci nit ñi manam seenu gatt xel ag na ci pour ñu gënalé ko ci yenen yannte faaw ñu jema wañi ci daraaje yenen yannte pour jël ko tek donc mu dog lolu pour ñu bañ di ñak téggam suñu digënté ak yannte alayhi salatu wasallam mune kon nga gis ne bi nga xamé ne kat dañ ko jappé comme nit ko ñu kon mu wax len lool ne len bu len ma tan ci kaw Moussa Seyna Moussa mune summa waye top manam summa kon gannaaw gi la annahu nak li wër bi won moy ne baada ginnaw bi nga xamné baada gannaaw zawali dañuko hijabi kiray bashariyati ak nité sallallahu yalna julli allah bur yalla ali ci mom wa sallamat dolle sa ma ci mom bo ba hijabu ak nitém dañé an qulubihim ci seen xol ñom andandom yu sel yu bax yoy radiyallahu anhum qala kon la daldi wax li khawasi ci ñinga xamne ñoy ñu jago ci ashabihi sahabaami am ci ñu jënonu jégué ne len ana sayyidu waladi adam wala fakh xam nga na sid wal adama dalay wone kon sayyidna Musa kene nak mom mbollem domi adama ya ci bir mané ana man sayyidu may sangup wala di domi adama sayyidna adama ala nabi ali salatu wassalam wala fakhr te lol du titre naam li par rapport ak limu don deug sax du titre li da donc motal lol man na am sensu manam waxumako pour titre waye man na am sensu manam lolou sax du titre am mais lim ñu wax li ni par rapport ak limu don deug da naka du titre manam am na yenen yo xamanteni waxuñu ko comme li imam busayri di wax ci beudeul nan lam yam tahinna bima ta'yal uqulu bihi hirsan alayna falam nartab wala nahi manam natowuñu éprouvéwuñu ci duñu wax yo xamne suñu xel na man ko nangu lolé ngir xër bi mu xër ci ñun té lool ngir lool sax lam natap sikki sakawuñu ci mom wala nehi mi té nekkuñ ci def la lool ngir am na yo xamanteni bu ko waxon xeyna bari na ño xamanteni mbir yi ginaaw ci seen xër rek lañ koy atté mais dañuy wedd yenen sallallahu alayhi wasallam likay wone moy nit yalla yi ko wax dañ leena wedd nitiya lay ko dañ leen wedd ginaam nitiya lay rek leen dañuy wax ci seen makam gu gay wedd leen ana kon yunus sallallahu alayhi wasallam buñu doon wax ci makam ali sallatu wasallam donc kon li am bu ko nexon sax man na ne ana sayyidu khalqi la ku ne xam nga ne deug la nga bo ne sayyidu waladi adam am na ñu genn ci waladi adam am na ñu genn ci waladi adam mais man kon man na wax lu gëna kon manam li deug sax par rapport ak makhama du titre waye man na am benen sans dit waxumako ngir titre hadith bobu mun rawahu solo nak ibnu majah al imam ibnu majah rahimahullah an mujjele ko ci sahabi bi di abi sa'id sayyidina abi sa'id al khudri radiyallahu anhu gërem allah bur yalla anhu ci mom te bo len ci ngërem gi kon al imam ibnu majah genn nako ci hadith sayyidina abi sa'id al khudri radiyallahu anhu wal hakim al imam al hakim momit genné nako wa sahahu te wéral nako manam jappé nako hadith bu wér wa tabarani ak imam tabarani momit genné nako ñom ñaar ñep ci hadithu mu joggé ci sayyidina jabir ibn abdullah al ansari radiyallahu anhu radiyallahu anhu allah bur yalla anhu ci mom te bo leñ ci ngeureum ci wal bayhaqi ak imam bayhaqi momit genné nako abu ya'la ak imam abu ya'la war darami ak imam darami alayhim rahmatullahi ta'ala jami'an an ñu joggé ci muy hadith sayyidina ibn abbas ibn abdullah ibn abbas radiyallahu allah bur yalla anhu ci mom wa abu ya'la imam abu ya'la batay genné nako rahimahullah an anas ci hadithina anas ibn malik radiyallahu anhu wa ibn hibban imam ibn hibban momit rahimahullah genné nako an wa ila ibn al asqa momit mu joggé ci sahabi bob radiyallahu allah bur yalla anhu ci mom wa ibn abi asim batay genné nako fi sunna ci terem bobu di as-sunna mu joge ci an abdullah ibn salam joge ci sayyidina abdullah ibn salam radiyallahu anhu mune waqala batay mom waxna mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne manam pour bi sax dafa gëna general mais pour bo xamne day acciu ci hadith be nga xamne do don la takhayyuruna ala musa manam même mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom mo waxat ne law kana musa hayyan bayna azhurikum ma halalahu illa yattabi'an mune law bu fekkone ne kana dafa nek Musa sayyidina Musa alayhi nabina wa alayhi salatu wasalam bu fekkone dafa nek hayyan di dund ci jamono bi bayna azhurikum ci digeunte seen ginaaw manam nek ci seen bi du dund ma halla du dagan lahu ñeel ko illa lu moy an yattabi'an mu top ma kon lolu leer lolu moy bañ demé ba xamanteni commencé nak di découvrir manam dem nañ ba ndax njaal ben giit ay talibé lañ won talibé bu rédé am débutant bo xamné da ngay tambali sax leer di mag lu leer gi di gëna mag nak ñuy gëna xam qadr di gëna xam plus ci qadru yaronte bi sallallahu alayhi wasallam donc biñ démé nak ba ki ba hijabu nité yaronte sallallahu alayhi wasallam dañ yaronte sallallahu alayhi wasallam nak commencé nak di leen wax ay mbir yu gëna kawé ci bopam kon moy ne lu talbe bi di gëna ëlbeuti gisam ci nité sëriñ bi ngay gis mbiri sëriñ bi di gëna feñ ci mom té lu muy gëna feñ ci mom aussi pass passam di gëna yok ci sëriñ bi ak xofélo té loolu lu muy gëna yok aussi ak demam ci suñu barke mentala di gëna gaaw kon tay ñu yam ci fi wallahu ta'ala a'lam subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما